سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الخسير. مختار کل سب کے سب اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں. آج کتنے انسان ہیں وہ کبھی کسی کو مختار کل کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے، بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، اللہ تعالی نے دے دیا بیٹا. کیسے دیا؟ قرآن یہ کہتا ہے كذلك الله يفعل ما يشاء، سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ اسباب کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، وہ مسبب الاسباب، وہ اسباب کا محتاج نہیں. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو بھی تو بنا دیا تھا نا، اور بغیر ماں کے حوا کو بھی تو آدم کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا تھا نا. وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو پیدا کر دیا نا. وہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اس لیے مایوس اس کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہی مختار کل ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں. زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں. بہت سارے لوگ اپنی موت سے ڈرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ موت جس دن آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اپنے وزراء کے ساتھ، تو ملک الموت آ گیا، تو ایک وزیر کانپنے لگ گیا، وہ چلے گئے. بعد میں پوچھا کیا ہوا؟ کہتا مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے بوماس جزیرے میں پہنچا دیجئے. ہوا کو حکم دیا، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، ہوا کے تخت پہ بٹھایا اور اس کو بوماس جزیرے میں پہنچا دیا. اور ایک مہینے کا سفر طے کرتی تھی وہ ہوا، صبح سے لے کے زہر تک، اور بوماس جزیرہ بہت دور تھا. دوبارہ ملک الموت آئے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیا بات تھی اس دن؟ کہا کچھ نہیں، بس اللہ کا حکم تھا کہ بوماس جزیرے میں اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، تو میں نے بس دیکھا کہ یہ وہی ہے اور یہ یہاں بیٹھا، اور بوماس جزیرہ تو خاصا دور ہے، میں مقررہ وقت پہ وہاں پہنچے، یہ موجود تھا، میں نے روح قبض کر لی. کیسے پہنچا؟ لا يستأخرون عنه الساعة ولا يستقدمون، ایک پل بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور یہاں رک کے میں ادبن گزارش کر دوں ان اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو جو کہتے ہیں مریض اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اس وجہ سے بچا ہوا ہے. اور یہاں اگر میری بات آپ سمجھ لیں میرے معزز بھائیوں، یہ تعذیب نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ متحمل نہیں ہے، یہ بات شور ہے، جب تک سانس ہیں ہیں، اگر سانس ختم ہو گئے ایک یا بیس وینٹیلیٹر لگا دیے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن حدیث کہتی ہے لا تجبروا مرضاکم علی الدواء، بیماروں کو دوائی پر بھی مجبور نہ کرو، تکلیف نہ دو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے آپ اس کو دم کرو، آپ اس کے لیے دعا کرو. سبب ہے، ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے، اپنے تجربات کی روشنی وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ کسی بھی بیمار کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور اگر اس یقین کے ساتھ انسان کرتا ہے کہ شاید اس نے سانس بچائے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ اس نے اللہ کے علاوہ اس کو سمجھ لیا کہ زندگی بچائے ہوئے ہے. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. اے میرے پیارے پیغمبر آپ خود فرما دیجئے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے بھی اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو اپنے پاس بلا لے فوت کر دے یا رحم کرے تو کر سکتا ہے نا. اگر میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں صحابہ اور مجھے بھی اپنے پاس بلا لے تو کافروں کو کون بچائے گا؟ میں پیغمبر ہوں مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. انک میتون و انہم میتون. قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر آپ نے بھی میرے پاس آنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تو میں نے بھی جانا ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کیا حقیقت کھولی ہے؟ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ ہلاک کر دے تو کون ہے؟ وہ اللہ کا ہی اختیار ہے, کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوت ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ مدتوں بیمار رہتے ہیں پھر بھی فوت نہیں ہوتے, کتنے لوگ اتنے بڑے انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ میں پھر بھی زندہ رہتے ہیں, اور کتنے جو ہیں وہ کسی سائیکل سے گر جائیں تو وہاں بھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے یقین یہ کر لینا کہ زندگی اور موت اس کی تدبیر اللہ کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں دو باتیں اتفاق سے توحید اور ربوبیت کی ابھی بھی باقی رہ گئی ہیں. ہم چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے غالباً اوپر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں بقیہ گفتگو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.